те півгодини над урвищем клопочеться, поки води там зачерпне. Але ж ми воду для нашого каналу якраз із Каховського моря беремо, нагадала Василинка. Та ото хіба що одне йому і виправдання. Досадно, коли людина охляб до свого діла ставиться. Ось що я кажу. Начальник БМУ тижнями у нас не буває. Хіба ж так керують? Каже Бражиха, і в голосі її клекоче невдоволення, яке вона тільки і жде вибухнути просто вічі начальникові БМУ. Кожного разу, як тільки він з'являється, Бражиха не минає нагоди накинутись на нього із скаргами на безквартир'я, на злигодні кочового життя та на те, що діти її вже вчаться в четвертій школі. «Чи не пора нам спати?» – каже Василинка і підводиться, стає на випинки, потягається. «Вийдіть, спіть, а я ще почекаю свого». Дівчата залишають її, і Бражиха ще довго після того сидить, самотньо вдивляючись в небесний зоряний шлях, в його світлі тумани і сузір'я. Жде Бражиха, і вона таки діждеться, коли, кінчивши роботу, з полегшенням загомонить біля танка чоловікова бригада. І вона почує, як жартують ці невсипущі гвардійці, наближаючись до вагончиків, і веселий голос Левка Івановича почує, звернений до когось. А вони ж думали, як магістральний будується, і вдень будується, і вночі. Підійшли до Катерини, стали жартувати, що довго не спить. І ще й цигарок не допалили перед сном, як зі степу почувся гуркіт, і світло вдарило, і замість замовклого сердитого гаркоту агрегату Єгиптин голос пролунав. «Де ви, конроб? Подайте мені його сюди!» «Я тут!» – з темряви командирського вагончика озвався виконроб. «Що тобі?» «Ви мене образили тяжко!» «Чим?» «Не знаєте, чим?» «Перегін пустий!» «Неув'язка вийшла!» «В печінках мені ваші неув'язки! Хіба для того живу, щоб холості перегони робити?» «Я ж вам не пігмей який-небудь. Куряву підняв на шляху, 30 кілометрів куряви зробив та й усе. А я не хочу для куряви». «Буде заплачено», – пробубоніло з будки. «Не хочу й плати дурної. Яка ціна за день по-пустому прожитий? Ці ось і шачили день, та знали для чого. А я? Поверніть мені цей холостий день». «Натурою поверніть, не позначкою в наряді, а день життя поверніть!» На крик та галас Єгиптин і дівчата з'явились у дверях вагончика. Тільки тепер, коли він повернувся і з ним нічого не сталося, Ліна відчула, що душа її стала на місце і спатиме вона спокійно. А Єгипта тим часом, підстреливши в когось сигарету, вже весело розповідав товаришам, що ні, таки недаром і він цей день прожив. «Їду степом, аж гульк», – бугай величезний людину топче. «Я, мов тореадор, з крепером на нього, а він тільки сопе, запінився, очі кров'ю налиті, наче в якогось самодура-бюрократа. Ну, я його таки відтиснув, людину врятував. Правда, виявилось, що це наш начальник робпостачу. Якби знав, то ще й подумав би, чи рятувати. Регіт розлягається по табору, а потім він ущухне, табір окутається сном, чути буде тільки сюркотання коників у зоряних просторах теплої степової ночі. А потім знову настає ранок труда, бульдозери вже підійшли до кургана, і вже не жінки-археологи ніжними пальчиками дошукуються в ньому черепочків, а могутні машини ріжуть його сталевими лемешами.